manam fi mu teggu ci waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ci alquran batay mom yow rek la top topugul batay yenenbi sallallahu alayhi wasallam donte mom meuna japp ne deug la dafa japp ne yow xana kay la ngay wax xana ci waxu yenenbi ko wara tek bok sallallahu alayhi wasallam même bu fekente ne lool la sax ki xam waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement mokoy upp doola parce que mom day xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopom la lan la nek di roy la nek di top ay waxam té mom moy ki nga xamanteni mom la ñëwoon ci ñun sama borom subhanahu wa ta'ala mom la ñu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yardullahu wal yawmal akhir wa taqallaha katsiran wallahi jinna deug deug nak ci ndawal yalla li yenente bi yalla muhammad alayhi salatu wassalam kesse ci la roy kay bu rafet nek ñeul kep ko xamanteni da nga gëm yalla wala bok da nga ok da nga yaakar yalla xamne da nga dajé mom yaakar bis bu mujju bi am tak pay gudun waya tamit ngay nek ko xam da ngay tuddu yalla lu bari kon yi yeb ha manam ay base la ay fondement la yo xamantene dañ ko wara samonté bokku na ci legui tegg ni nga xamantene nak mo aju ci ki jangale batay ci walu gi moy le fait que obligé wulo tout temps ngay wax ne manam dès premier moment bi nga tontu da ni yenen ti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam manam wax dalil bi mais dafa bax manam dafa bax rek ngay delu wat ci dalil bi nga koy wax lolou ben la mais ñaarel bi mom moy il faut nga tâcher parce que ibn abbas radhiyallahu anhu même boudé wax bim ko wax wawu ko ne ko ci hadith la tegu mais buñu xolé visiblement dafa nek ko xamantene lu muy wax day tâcher wu manam day faire effort yeb pour tek ko ci waxu soit alcorane wala ci waxu yantibi sallalahu alayhi wasallam nit ki tamit warna fexé ba lepp lo xamantene da koy wax mu nek lu muy tibé ci alcorane wala mu tibé ko ci hadith yantibi sallalahu alayhi wasallam wala mu tibé ko ci waxu borom xam xam yi ci ñu jëk ñi ak ci ñu muju ñi rahmatullah alayhi bu fekente ne benen hadith bi batay dañ gis ne salamata ibn muhabbiq radiyallahu anhu hadith bi nga xamantene mom la netale moy yantou sallallahu alayhi wasallam ci tabuk ci la ñëwé fekk ci bir kër ben ab yéfer ñu lonk ci ci bir kër ga manam ci ruquba ben bac bo xamantene ndoxo fa nek mu bëgg naan ñu ne ko nak der bi medd la lolu amna lu am solo lu ci nek moy le fait que manam nit ñi buñu nekké ak borom xam xam bi buñu leen di bayyi ñuy def ay tasarrufat manam ay manam di def di sopandiku di ci lo xamantene manam ñom ci seen bop amna dut ci légalité wu mbir mi manam buñu tor nan ak xana war na ko xam nak comme ñu bari ñi def am na serigne bi day ñew nek pourtant di dugg ci lo xamantene graw wala la dara baxu ci mais ñom amul dara luñu ci japp lulul ne ah xana war na ko xam alors que mom il n'est pas censé tout le temps muy jël lepp lool mom motax ñom ñu nako ha li medd la de deug ñu ñu sa bi bëgge naan rek ñu nako ah medd la de ñu xamal ko lolu bok surtout ñi and ak borom xofu surtout lolu war nañ ci di def attention moy tout temps di tâcher di bayyi xel affaire bobu manam ñuy bañ di len bayyi ñuy dugg ci yo xamantene xeyna ay problème la leen di indi wala xeyna ay bakkar ci bakkar la leen duggal wala xeyna bu leen nit ñi gisee dañuy ñaaw ñort ci mom wala dañuy gis ne li jaadul et cetera parce que ñoom tamit sansé wuñu xam lepp sansé wuñu xam lepp mën na am yu bari yu détail yu bari dañ koy réré wala buñ ko gisé mu wax wala mu def ci lo xamantene xeyna ñoom japp nañ ne am na subtilité bu ci nekk bo xamne mom xamuko ñu wax ko ko ne ko attention li am na subtilité nangam ak nangam surtout question yi nga xamantene ñom ñoy question wa jamono bi bokku na ci ni ñi dimbalé borom xam xam yi moy ñu di len préciser élément yi nga xamantene ak détail yi nga xamantene ñom ño nek ci questionnement wala ci sujet wa legui kon bok na ci li nga xamantene manam lolu lu mata baye xel ah benen mbir mi nga xamantene mom mo am fofu moy aussi laj gisso de manam nekkunu li ko wax nako ah yandi mi li daf haram nané ha waxuñu ko ko gis ngeen niñ ko ko waxe dañ ni ko rek med la le fait que ñu ne ko med la lolu xétu manam garal la bo xamantene dafa and ak teggine lolu mom motax du nu la neex ngay lajé tamit deug la laté amna solo torop buntu la bu am solo mais du nu la neex ngay taxaw di laj say question parce que laj dafa am laj yo xamantene baxul laj bo xamantene di ngat nga ci djublu wala laj bo manam dama koy laj pour wan ko ne ko limu wax du non wala ni muy xalaté du non bo baxul ak laj bo xamantene da ngay laj pour kolé ko manam dina ko laj bo xamne du ci meuna tontu ñi gaay xamne ndekete ni ñi fogné non la amé xam xam améwul non xam xam wala dama koy laj ngir doya ni manam istihza manam moy doya dal moy kokkeli manam laj bo xamne amul ben sérieux damay poser sama question mais sama question ma koy poser mais amul ben sérieux en fait damay poser question pour xumbal jotay bi pour meubler temps bi xam nga lol day am manam ma ngi laj mais lajuma pour jariñu wala ma jariñe mais damay laj ni rek nek di laj di perturber quoi en fait pour perturber la ak laj tamit lajine bi nga xamantene moy damay laccé mais nimay laccé manam andul ak respect andul ak ben respect bo togué ci kanamu borom xam xam diko lacc wala lu mëna doon sax ak jotaay bu mëna doon natalal ci sa xel ak sa xol ke ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo tok sa kanam ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ne al ulama wa rasatul anbiya borom xam xam ñom ñoy doon yenenbi alayhi wasallam mu ne ñun yenenbi alayhi wasallam duñu fi bayyi ken duñu mirage dinar wala dirham dinar moy or buñu teug dañ ko xaaliss wala dirham moy lan xaaliss argent buñu teug def ko pièce ñu diko mëna jaay kenn duñu doon lool wama taraknahu sadaqa lepp lo xamne bayyi nañ ko fi lool sarax la baytuma lañ ko yobbu mune al innama nuwarathu ilman ñun luñu doon moy xam xam faman akhadho akhadha bi hadhin wafir kep ko xamantene nak japp nako teyenako na xamni jeul amna teyena cieur bu ri lolou nak motax tamit bul natale ne bul ne manam manam question yi dafa am nuñ koy poser du nula neex ngay poser sa question du nula neex ngay waxe ak borom xam xam lolu du lo xam tan lu jaadu da parce que ñakal len orma ak ñakel len jox sen geud moy ñak orma yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy ñak jox geud yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que ñom ñoko fi togal sallalahu alayhi wasallam kon lolu muy benen cieur benen point bu am solo moy niñ ko poser question bi inna ha mayta xam nga lolu parce que pourtant question la mais niñu phrase mota xolal subhanallah nit ki waxna lo xamantene borom xam xam la wala manam muy serigne kilifa la waxna lo xamantene jaadul ci sa xel yow parce que yow xamoo waxam mum fan la ko tek mais waxna la mais yow ne ko ah nangam day boñu ci mënon na dimbali nga yokku ñu ci ak leral day danañu jarign par exemple wala ah li day ñun day bëggoon nañ ku ñu ci jappalé ci walu ay tektal ay dalil way ah li nga wax ni est ce que tay teggul fenn ha do ko wax ne ko tamit amna tamit benen affaire bu mata bay xel bu gaay di faral di def moy dañuy ñew ne la oustaz diw de deg nañ ko ci radio bi mu wax nangam wa yow lolu lo ci xalat lolu tamit baxul liñu mëna wax nak moy ah ñun de amna luñu deg lo xamantene xeyna jaaxal nañu tuti moy dañu am kuy wax kuñu deg ko xamantene ah xeyna borom xam xam la te japp nañ ko tamit mu wax lo xamantene nangam legi yow lolu pa yow lo ci xalat de ndax amul solo lolu mom lan la ci diine wax lan la ci borom xam xam yi wax bu fekke na limu wax dafa wuté ak li oustaz ba wax wala serigne ba waaw mais lolu mom bu fekente na argumenté na doyna bu argumenté nga ne wa lolu meun nga ñu ci gëna jappalé ci gënnu ko léralal ci walu fu mu téggo ci dalil wala ban téré bo xamantene war nañ ci mëna am fuñu mëna sukkandiko ci walu gogu ban téré lañu wara mëna dem ngir mëna fa fekk yoy hein et cetera ak yu mel non orgul yi nga do wax mo dafa am lan looy wa bismillah après question yoy kon lolu ben question la bu am solo ben partie la bu am solo mu am benen partie moy yenen tib sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé bimu ko medd la daf ñu wa wo daf ni zakatuha zakatuha wala nan la hada dibahu juludul maytati wa dibahu adimil maytati tuhuruha buñu wulé deru medd nak daf ko daal laabal manam momi mu daal joxe tontu bi daal wax lan mo wara tax mu war ko mëna jëfëndiko ha wa nek final len yeen du ma leen gëna xam lool may yenente bi ha mo ngeen nan ma ha gis ngeen tontu bi tamit mo dafa tontu rek wax rek mais xamna ni ñi dañu xamul parce que lool la tamit dafa am nuñuy waxe ak ku xamul bu ñuy wax ak mom duñu wax ak mom ak sévérité hein ak tangor dedet parce que lool du jariñ mi jariñ moy nga wax ak mom ak dal ak tek mais ak ay wax yu deuguer te leer légui nak bu continuer di bañ ak yoy nak boba nga xam li légui leneen la lolu mom legui lenen la dootou bëgg xam kon lolu mu dess hadithu sayyidat maymuna bi radiyallahu anha mom bi ba jangale kat bi subhanallah sallallahu alayhi wasallam mo len gis ñi rombu ak bëy bi ñu koy dir bi def mu ne len mbey si de mën ngeen ci jariñ mama mën ngeen ci jariñ hal lan tafa'tum bi ihabha ci benen riwaya lu len kéré jariñu ci deram bi ak lawin tafa'tum bi ihabha ay way aka neexol pourtant de mën ngeen jël deram bi de ak hal la takhaltum ihabaha lu len téré ngir mënono jël der bi wala bok law takhaltum ihabaha ay way aka neexol wala ah pourtant so len jëlon der bi ah dana len jariñ de ñu ne ko manam lool dañ ci jàng expression bobu ci ki jàngalé moy su gisé nit ñi di def lo xamantene xeyna ñom dañ dafa gis ne jaadul wala mu gis ne niñu yor amul manam dafa gis ne amna njariñ gu len nara rëcc njariñ gu len nara rëcc mu orienter len ci mais waru len bayyi nonu rek manam ab borom xam xam muy oustaz muy serigne muy leneen luñu mëna tuddu warul nek ko xamne day nek ci jotay yi melni ñepp bu gisee luy jariñe du wax nit ñi leen li da leen jariñ manam mu tekkal leen lu leen jariñ borom xam xam tout d'abord da fa wara nek nit ku yewen lool muy premier bokku na ci critère yi gëna mag moy da fa wara nek nit ko xamne xol bi day ubbeku pour jariñ mindeef yeb de telle sorte que lu mu yene bopam mom la yene ñepp day japp ne yoonu yalla ak leneen luddul yoonu yalla manam aduna bi rek xewal yi wërseuk yi am am yi man man yi sañ sañ yi katan yi cieur yi daraja yi et cetera dafa mel autoroute bi autoroute bu mak bo xamanteni auto yep meun nañu dem te kenn du téré sa morom yegg fa mu jëm fa nga jëm manam mom mom rek nek ci kaw autoroute bi lolu amul jariñ au moment où auto yi jiss yep meun nañu dem kay te duma len buñ ma yakal dara manam dafa wara nek ko xamne day non lay mel ñepp war nañu mëna manam bu gisé luy jariñ nit ñi mu tekkal len ko xol pourtant yenen tib sallallahu alayhi wasallam xër bi mu xër ci lolu da ko yobbe ba nga xamantene bi mu gisee ñu yor te hadith bi te li du ben hadith ay yu bari la amna hadith sayyidat maymu sed ki sayyidat sawda bi radhiyallahu anha ya sawda bu nan ma tax chatan lana moy sen chat bi mom tamit ben kilo won eh parce que bi en fait an bi ni hadith sayyidat maymu nabi radhiyallahu anha ki bay bi fele la nekkone deuk Uhud comme niñ ko gissone ci takhriju hadith bi mais bi had bi ni bokut ak benen bi may tuddu ni moy bu nek sahel ma bukhari sunan mom an-nasa rahmatullah ma ta shatal lana fa dabakhna maskaha ma zilna nanbidhu fihi hatta sara shanna manam dafa am ben suñu benn bay manam ñom la mom bosam la won bo xam tane dafa genn aduna neena yentou sallam parce que ci reyene riwaya moko ko tektal ni ko ah buñu jël li jariño ci mu ne dañ ko japp diko wul der bi da diko xoj diko wul diko ki di ci def ki wu tandarma yi nan bis manam ki wu tandarma yi xoxu tandarma yi lañu jël ak ki diko froté froté ak ndox defar wa hatta sara shannan ba der ba wulle donc yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon bu dan gis ndariñu luy jariñ xet bi daf len ko dan tekkal mi ngi nonu kuy jangale ku nek wala borom fu xam oustaz serigne et cetera comme niñ koy waxe yep dafa wara nek ko xamantene day yene nit ñi pour di len jariñ ak di len tektal li nga xamne mo di jariñ ak tamit bu gisee ci ñoom lo xamne da len di lor mu tektal len ko itam warul nek ko xamne day nek ci bir nit ñi rek comme ñepp luñu wax rek mu ne yoonam neeku ci no xam nga sama yoon neeku ci xam nga legi jamono ji hein chacun pour soi dedet warul nek di xalaté non voilà xam nga legui fi mom individualisme rek mo fi xew quoi voilà donc non voilà dedet mom bu ñepp xalaté non mom waru ko def legui mu dess ñom biñ ñom niñ ko tont ah dañ ko inna ha mayta ah ki med la manam ñom tamit dañ koy dañ manam dañ koy wone ko li tax ñukoy yobbu diko diri moy le fait que mu nek med yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam tamit leralatal len mom tamit moy comme ni nga xamantene non lañu gis sank ci hadith bi nga xamantene mom moy bi wess kon ci kaw lolu li nga xamantene mom mo aju ci masala yi nga xamantene dafa aju ci ki jang ak ki jangale tamit manam gis nañ li nga xamantene mom moy li ci ëpp solo ci walu hadisi inshallah wala alhamdulillah ñu ñu wa bu legi xamna ñu julli ba fa inshallah ñu do ko yeggale wa wallahu a'lam. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حديث دون غيسكون غيسنا نيو لي اديو تي مسألة اديو تي تيغنو ساكو خام خام اك اكو جانغلا legui ñu wara gis inshallah li nga xamantene manam mom mo aju ci fiqh visiblement nak day am rek benn parti bo xamne dañ koy traiter inshallah après data bi li ñu traiter yenen inshallah hadisi d'une manière globale comme niñ ko gissé biñ koy ubbi ak ci biir moy day wax ci walu der manam ndaf yi nga xamné der la lool mo motax al hafiz ibn hajar rahimahullah indiko deug buñuy gis masala yi nga xamne ñom ñoo ci aju ci walu fiqh dañuy jëk gis maam dañ koy xaj ay xaj xaj bu jëk bi moy yi traité ci walu deru med bo xamne kenn wulé gu deru med rek non bo xamne kenn lan wulé gu après ñu traité ci deru med buñu wulli lan moy atem ak a quel fin manam ci lan lañ ko meuna jëfëndiko utilisation bi ñu jëfëndiko ci lan lañ ko meuna jëfëndiko suñu paré nak inshallah ñu gis yenn ay yenn atté yo xamantene xeyna daf ci daf ci génné lekone ñu jëkke inshallah ci deru merdi ci bopom bu fekkante ne kenn wulé ko bu boba li nga xamantene mom moy masala bi li nga xamantene mom moy waxu li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhi moy al jamaahir moy der bobu buñ ko wulli wul manam en tant que ni mu nekké non rek kenn du ko mëna jariñu mu am nak imam az-zuhri rahimahullah mom mo ne ah kay man nagn ko jariñu wa li ëpp ci borom xam xam yi rahimahullah rek ñom dañ ni mënu ñu ko lan jariñu legi imam az-zuhri rahimahullah pour ñu gattal ko pour ñu teunk ko fi bu ko defé suñu ñëwaaté ci masala bi nga xamantene mom mo aju ci walu wulli gi après ñu traité ko wat ko de manière plus large sans tout dalé waxu imam az-zuhri rahmoullah fi lañu indi waxu imam az-zuhri bi rahmoullah imam az-zuhri rahmoullah dafa japp né manam der bu mako jëlé ci animal bu mëna don bu mako wulé ak mako wulli wul yépp ñoyam mëna ko jël jëfëndiko ko lépp nak ci borom xam xam yi rahmoullah alayhim té lool moy mazhabu ñent ngiri ci hanafiyye malikiyye shafi'iyye ak hanabilay rahmuhullahu aljami'a ñom li nga xamantene mom lañ wax mom moy de der kat bu mako wulli wul der bi lay daal nek lo xamne dafa sobe wu manam deru med non ha imam az-zuhri rahmuhullah dafa japp ne der ma wulli ko ak ma bañ ko wulli ak animal bi lumu animal animalo buma ko wulle ak ma bañ ko wulli ño yam der bobu mën na ko jël jëfëndiko ko laat na amul ben problème ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy jamaahir li ëpp fuf ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim waxon na la ne la wala ni mënon nañu al-aamat ñu al amat manam moy borom ñent ngir yi ak ñi ci dess presque ñep bo waxon na la ko neena la mo neela amma borom xoxom fiqi buñ neela al amat buñ neela ijma moy lan consensus communautaire tout le monde kenn dessul ñep d'accord nañ buñ ne al amat moy ñep d'accord nañ bam dess peut-être ben nit wala ñaar nit buñ waxé al jamaahir mom moy une écrasante majorité bu reuy ci seen bir ci la borom ñent ngir yi di dugg manam ñent école yu makki ci lañ dugg ñom ñep buñ waxé jumhur moy majorité bi ci bir ñent ngir yi ñi gëna bari rek légi fi nak ala amatu moy presque major presque unanimité la sauf que imam az-zuhri rahimahullah mom moy ki beru imam az-zuhri nak li tax waxam jara tuddu moy du ko ndaw comme niñ ko xam moy tabi'i presque manam ci jamonom ci ñu mujju ñu tabi'i yu ndaw yi moy sen imam mo nekkon imam wa madina munawwara madina munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam moy manam serignu imam malik la rahmalahu imam az-zuhri mom dafa japp ne der bi ñu wulli ko ñu bañ ko wulli ñoyam baxna ñi nga xamne ñom ñoy ñi ci dess ñom ñu dedet attention der buñ ko wulli wul du bax manam bu ne med la parce que il faut mu am luñu préciser bala ñoy yeggale moy su fekente ne der du deru ku med tay par exemple bu ne am xar la wala am bey wala aw nak wala geulem ma rendi ko rend bo xamantene sharia d'accord na ci Allah suma jele der bobu ma wulli ko ak ma bañ ko wulli ñoyam der bi lapna parce que rend gi mako rend moko labal rend bi mako rend motax mu lap baxna amna nak juromi xet yo xamantene ñom suñu medde ñom ñoy exception ci masala bi ñu ne juromi xet ñom su sen suñu medde sen der tamit latna andak ay medde lañ bu ñëk bi moy jeun yi nekk ci geej waxon nañ ci hadith bu mu ñëk ba jëk jeun bu maga mak moy yu makki ku ci am der wala luy dund ci geej der bobu kamu med wala mu wañu med ñoyam der bu lapna ci ci res moy ku amul deret der juy lan deret juy wal mala damalahu sa'ila amma shafi'i rahmatullahi alayhi ñom kenn lañ ci duggal moy al jarrat moy njereeri te ñom amuñu der han lool lañ wax nenañ te ñoom amuñu der manam ñoom seen med lapna benen bi ci dess moy janin moy kuñu ëmb animal bo xamne dañ ko ëmb te ñu rend yaay ji ci yoonu sharia mom bu juddo mom buñ ko rendé comme ni ben xar eumbu wala nak ñu rendé ko buñu ko ñu rendé yaay ji manam ñu rendé xar mi wala nak bi fess ko fekk ci biir bi dom ju matul wala dom mo xam day waja mat wala yoy ñu gis ko mu yor forme animal bi yor deram et cetera manam animal bobu nonu nek ci biir xale bobu koku lapna ndax buñu rendé yaay ji moy rendé nañ ko bu boba dana dagana lek dana dagana et cetera koko ñettal